तेरे दिखने लगा बदन। अरे रे रे रे चुनरी उड़ी सजन, छेड़ दिया मौसम ने पागल हुई पवन। जाने जा आ यहाँ, दिल बड़ा है दीवाना, देखना छेड़ना है समाशिकाना। जाने जा आ यहाँ, दिल बड़ा है दीवाना, सावन है अनजानी प्यास की रुक मन भावन है। बढ़ने लगा दर्द जिगर, बस में नहीं है धड़कन। अरे अरे चुनरी उड़ी सजन, अरे रे रे रे दिखने लगा बदन। अरे रे रे रे चुनरी उड़ी सजन, अरे रे रे रे दिखने लगा बदन। लगा पता।